Igen. Neki volt az? Nem látok semmit. Pedig úgy, hogy hívják, hogy egy nagyon zörönt az ajtóban, valami neki ugrott az ajtónak, valami olyan érdekes volt. De nem látok semmit, körülnéztem mindenfelé. Igen. Jó, akkor én dolgozok, mama. És most már eldöntöttem, hogy majd megkérdezem, hogy te szerinted, hogy mint édesanyám. Te venni vagy nem? Hát az mi az igaz, lányom? Olyan nagyon nem kapaszkodok, rengeteg pénzbe kerül egy polcfőd máma. Hát azért. És én úgy bírom csinálni, kiadom, akkor is nem tudom. Mi árindát kapsz érte? Hát ez az. Elég, ami van. Ezek úgy ki akarják, látod, az ennyi megcsinálni nagyon, nem? Hát nem. Hát azért. Nem tudom. Hogy most azt érdemes, hogy a pénzed értéke ne vesszen el, vagy én nem tudom, anya. De az ott nincs annyi egy hold, szerintem kevesebb lehet ottan. Szerinted is? Lehet. Nem nagy darab. Nem nagy darab az. Az egyik, az enyém se nagy darab ottan, látod. Hát nem nagy. Nem tudom. Máj megmondja. Apa is, hogy hogy tartsa jónak. Én csak dolgozok, dolgozok. Habár lehet, hogy fő kéne mennem megnézni a mosógépemet is, hogy mit csinál. Azt akkor aztán majd jövök vissza le. Akkor nem apáék jöttem, mondom én, hogy még ott kint beszélgethetnek ők. Hát. Azt szeret. He? Azt szereti apád. Hát igen. Kimenni a sakkozat. Csacsipacsi, csacsipacsi. Hát de tegnap is itt csacsipacsiztak, nem? Hát igen. Hát. Na mindegy. Majd akkor leteszem, azt akkor majd hívlak még, jó? Jó. Na, édesanyám, akkor... Szia, szia. Szia. Szia.